верны. Толькі ветер шуміць на палях, толькі сосны калышаць бара. Дзе героі палеглыя спяць, дзе салдатам пакоіцца прах. Юрый Нестеренко, які часта выступае як бард, выказаў даволі парадаксальную думку: адсутнасць шоу-бізнесу ў нашай краіне — гэта вельмі добра. А ў нас адсутнасць шоу-бізнесу дае магчымасці стопрацэнтнай. Любы чалавек можа запісаць свой альбом, прапанаваць, аддаць яго на рэцэнзіі. І калі ён будзе займацца гэтым прамоўшынам, ён у прыватным парадку, ён можа дабіцца прамоўшына сур'ёзнага. Карацей кажучы, прымітыўная схема, якую я сказаў, а у некаторых людзей ёсць і больш сур'ёзная схема. Яны робяць сваю маленькую мадэль гэтага шоу-бізнеса, і ён працуе як бы па малому колу. Ён працуе на аддзельнае там канцэртнае агенцтва ці ўвогуле на адну групу. Што такое шоу-бізнес? Гэта ж бізнес. У некаторых выканаўцаў гэта такі бездонны калодзец, куды толькі ўкідваюцца гэтыя сродкі, так? Але некаторыя выканаўцы ўсё ж такі робяць сапраўдны шоу-бізнес. І мне здаецца, што пакуль што у нас увогуле аграмадныя магчымасці, толькі шукай іх. Агні гараць на вежах, ворах блізка. Бывай, мой дружа, нам не отстоять. Не там, где мы гайдалися у колысках, не храм, где нас хотели отпевать. И кольки не стоять на этих стенах, зруйнуюць іх дарэмна ты герой. Бо ціха выпаўзае здрада сценю у час, калі патрэбен кожны вой. Зруйнуецца, згарыць металы дрэва, камень і шкло, што застанецца нам. Але што сцены, горад стане гневам, і сэрцам стане зруйнаваны храм. І мы ў гэтым свеце, і ў наступны ідзем з любоўю да зямлі сваёй. Гараць агні на вежах недаступных, душы тваёй, душы маёй жывой. Вельмі парадаваў Віктор Шалкевіч, песні якога з гадамі становяцца больш глыбокімі, не губляючы пры гэтым у гратэсковасці. Да свайго 50-гадовага юбілею гарадзенскі пясняр падыходзіць мудрым гуру. Жывучы па гатэлях, па гасцініцах рознай катэгорыі, што, ў прынцыпе, можна абыходзіцца без усяго. Чалавек у гэты свет прыходзіць голым і можа, так сказаць, жыць абсалютна голым. Ну, это уже, знаеш, такая тэма, яка называецца самадастатковасць. Калі чалавек абыходзіцца сам з сабой, гэта вельмі важна. Калі яму нічога ўжо не трэба. Чаго табе не стае ў гэтым жыцці? Так банальна кажучы, вельмі простая рэч, выспацца. Вось, і хацелася б, канешне, і кніжку напісаць. Я вот сижу, пишу зараз книжку, называется «Реквием по непотребных речах». Сборник оповеданий про те речи, якія з нас зробили нормальных людей. Хотелось бы написать, ну, шмат новых песен. Просто ты же ведаешь сам, як бард, что перед усім это уражанне от подорожжа по навакольным свете. Так, коли едешь, и тебе нечто кранае. И гэтыя цыганки, які стоят на станции буслы, и вино флорентийское, якое продается на станции аранчыцы. Так, каратейну масса речей, які потом складаецца у нечто такое целое, из этого выходит неблагая песня. Як же милы, что дзённы малы мой сусвет, полдесяты яшчэ на гадзінніку, а народ хто куды, вось мой знізу сусед, с хворым сынам ідзе ў паліклініку, а другі мой сусед, той ўжо п'яны, як цэп, і жанчына з бутэлькаю піва ў руцэ, і жанчына з бутэлькаю піва ў руцэ. Таямнічая, файная, ранішні цуд, у паліто дарагім, элеганскім, але што не пасуе, зразумець не магу. Божа, з півам, чаму не шампанскім? Хто ж не людскі яе зранку з ложка падняў і ў краму, як сучку, па піва пагнаў, і ў краму, як сучку, па піва пагнаў. Таямнічая, бедная ледзі мая, з півадрэннага таннаю пляшкай, ты ж жанчына, не можа быць, каб нічыя, хіба зранку табе вельмі цяжка. Дык чаму ж твой бойфрэнд у краму сам не пабег? На двары алкаголікі, вецер ды снег. На двары алкаголікі, вецер ды снег. Тебе песцілі і гадавалі бацькі, усё ляцела ружова, шчасліва. А ў выніку нейкі казёл градскі зранку краму ганяе па піва. Плач сумленне, якое тут к чорту жыццё, з гэтым не пагаджуся ніколі і ўсё, з гэтым не пагаджуся ніколі і ўсё. Я вельмі рады, што гэтая праграма дае магчымасць паслухаць тых аўтараў, якіх не чуў з гадоў 10, і пераканацца, што пакаленню першых адраджэнцаў ёсць яшчэ што сказаць, як магілёўскаму барду Васілю Аўраменку. Назіраючы 20 апошніх гадоў за лёсам беларушчыны на Беларусі, я лічу, што зроблена, як скажам, 3 крокі наперад і 1 крок назад. Але мы ж усё ж знаходзімся зараз у значна лепшым становішчы ў адносінах беларушчыны, адносін насельніцтва да беларускай мовы, да культуры, чым это было ў канцы 80-х. Працэс як бы будзе паступовы. Да, быў адкат, але ж будзе яшчэ і новы ўздым, новая як бы хваля, яна будзе, можа быць, не такая, не ў тых крыху сферах, не ў тых формах, як было тады на пачатку 90-х, але ж будзе. Колькасна нас уже больш, чым было 20 гадоў назад, 20 менавіта, я кажу. А якасна нас значна больш. Якасць тых людзей, носьбітаў беларускай мовы, якія сёння, якія былі ў 88 годзе, канешне, значна павялічылася. Восень мокрая, жабрачка, господиня хмар гонит всех у белый вырой до зимовых мар. Марать хмары стать снягами, землю огорнуть, отпочить от вандрования, сном земным заснуть. А мы с тобою застаемся тут, где покуль идут дожди. У гэтым краю долгих шерых хмар без надей нам не прожить. Остаемся черный листопад, час депрессии и туманов, ды червоных дат, час разбуранных иллюзий, слоты и простуд, от яких один ратунок сон зимовых стюж. Мы с тобою застаемся тут, где покуль идут дожди. У гэтым краі долгих шэрых хмар без любви нам не прожить. Отлетел, кто мог у вырайти вернуться назад. Хоть и моцны наши крылы, да черный листопад нас трымае у полоне гэтае земли. Мы прикуты коранями суму и любви. А мы с тобою застались тут, где уже ляжать сняги. У гэтым краі нельга жить без мар, без надей и без любви. Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.